جزو والے ساتھی کارگزاری پر سمجھے جی؟ فقیر حسین صاحب آپ لوگ سمجھے کارگزاری پر کہ نہیں سمجھے؟ آج آج نہیں سمجھا سبحان اللہ جی. نحمد صلی اللہ رسول کریم. عزیز صاحب نے ایک کارگزاری سنائی کہ یہاں کچھ ایسے بے دینی کے واقعات ہوئے, خاص طور سے این جی اوز نے جو کام کیا کہ ایک آدمی کی بیوی این جی او میں کام کر رہی تھی, کوئی ٹریننگ کے لیے پھر لاہور لے جا رہے تھے اس کو, تو این جی اوز کے میں نے جو تحقیق کی ہیں یہ سخت بے حیائی اور فحاشی کو پھیلا رہے ہیں, یہاں تک کہ بدکاری کو عام کرنے کے مشن کو لیے ہوئے ہیں. میرے پاس ثبوت ہیں اس کے اور میرے پاس کارگزاریاں ہیں. کہتے اس آدمی نے بیوی کو اجازت نہیں دی, لیکن اس پر انہوں نے اتنا کام کیا ہوا تھا کہ اس نے اپنے اوپر تیل چھڑک کر اپنے آپ کو جلا دیا, یعنی اس مقصد کے ساتھ اتنی وابستہ ہو گئی تھی. بلکہ ہمارے علاقے میں اوپر جائیں بٹگرام کا علاقہ ہے جہاں پر یہ ہمارے ساتھی اختیار الملک صاحب کی خانقاہ ہے, یہ علاقہ کافی عرصہ تک قبائلی علاقہ ہی تھا اور ابھی بھی اس کے عجیب حالات ہیں. لڑنا اور لخکر کول اور لشکر اپنا رکھنا اور یہ سارا کرتے تھے ابھی تک, تو بہت غیرت والا علاقہ تھا. اس علاقے کی ایک این جی او کی میں کل لڑکی کام کر رہی تھی, تو جب مر گئی تو عیسائی آیا اور نے کہا کہ اس کا جنازہ تو آپ نہیں کر سکتے, اس کو آپ نہیں لے سکتے, یہ تو ہماری عیسائی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیسے عیسائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں مانتے اس کی قضاء حاجت کی حاجت کی جگہ پر دیکھ لو, اس پر یہ نشان ہے, اگر یہ نشان ہو تو عیسائی ہے, نہ ہو تو بن رہے نہ اس خبریں گئے مات مخامخ. غیرت تو ایمان دے گا, ملالہ نے یہ کیا, ملالہ نے یہ کیا, اس کے بعد کا تذکرہ کر رہے ہو اتنے دور دراز علاقے میں. تو واقعی انہوں نے وہ بات ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اس لیے میت کے وقت وہ ساری گواہی جو انہوں نے کہی تو ساری ٹھیک تھی, کیونکہ دشمن کو اس بات کا پتہ ہے کہ ایمان کا ایک اہم جز جو ہے, اہم جز ایمان کا وہ غیرت ہے. ایمان کا اہم جز غیرت ہے جی. اور یہ اہل تصوف بیان کرتے ہیں کہ محبت کی پرواز بہت زیادہ ہے جی. گاڑی میں سپر ٹاپ گیئر ہوتی ہے, الطاف صاحب آپ کی گاڑی کی سپر ٹاپ گیئر ہے کہ نہیں ہے جی؟ اس میں کتنے سپیڈ تک لے جا سکتے ہو؟ 200 کلومیٹر تک جاتے ہو؟ 200 کلومیٹر تک کہتے ہیں میں لے جا سکتا ہوں گاڑی اپنی سپر ٹاپ گیئر. کہتے ہیں کہ جو ہے محبت ہے یہ اس کی بہت زیادہ ہے ہاں جی. لیکن میں جن فقراء کے ساتھ بیٹھا ہوں ان نے کہا کہ محبت کی اگر سپر گیئر ہے نا, تو اس کو اعجاز کی اگر رفتار میں بدلنا چاہتے ہو تو وہ غیرت ہے. وہ غیرت ہے, اور اس کی پرواز جو ہے غیرت والی پرواز جو ہے قرب الہی میں, اس طرح کی پرواز کسی دوسری چیز کی نہیں ہے. اس لیے یہ ان کا یہ مشن ہے کہ ایسی فحاشی کرائی جائے ان کو کہ غیرت کا خاتمہ ہو جائے. جب غیرت کا خاتمہ ہو گیا پھر اس میں جان نہیں رہے گی. وہ میں خیبر میڈیکل کالج میں بیٹھا ہوا تھا, پرنسپل صاحب نے کہا میٹنگ ہو رہی ہے, میٹنگ میں سارے پروفیسر جمع ہو جاؤ. تو ہم جب بیٹھے میٹنگ میں تو انہوں نے کہا کہ حکومت کا آرڈر آیا ہے کہ افغانستان پر حملہ ہونے والا ہے اور بہت زیادہ کچھ خون ہوگا, اسپتال خالی کرو, سارے ڈاکٹروں کو تیار کرو, چھٹیوں کے بارے میں سب کو بتا دو اور ساری تیاری کرو. تو سارے ہمارے جو ٹائیاں لگائے ہوئے اور بیٹھ مجھے سب جب وہ پرنسپل بات کرتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں, دوسرا مجھے دیکھتے ہیں کر, اور تیسرا مجھے دیکھتے ہیں کر, سبا کی گیا سبا نہ کیا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. میں نے کہا میں ایک بات کا فیصلہ کر لیا ہے, اس فیصلے کے بعد مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے. ایک بات کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے بعد کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے. اور بھی آپ کو میں سنا دوں, جس وقت کہ پہلی جب جنگ ہو رہی تھی جبکہ روس آ گیا تھا 1779 میں روس آ گیا اور جنگ شروع ہو گئی, تو اس وقت کمیونزم کا بہت دبدبہ تھا, بہت زور تھا, بلکہ کمیونزم نے امریکہ وغیرہ کو نکیل ڈالی ہوئی, اسے کو بولنے نہیں جاتا تھا امریکہ کو, روس کا جو دہری نظام تھا. تو ہمارے جو دہریت کے شوقین پروفیسر صاحبان تھے تو وہ کہتے رہتے تھے کہ روس آ رہا ہے, روس آ رہا ہے, ہم تو ہار لے جا کر تم کو پہنائیں گے, ہار پہنائیں گے ان کو, اور اس طرح روز بات کرتے, ڈپارٹمنٹ جاتے تھے بات کرتے, ہاں ہاں فضول آدمیوں کے ساتھ کیا آدمی الجھے, کیا بات کرے, دفع کرو, جو کہہ رہا کہتا جائے. خیر جب ان کی بات بہت حد سے بڑھ گئی تو ایک دن میں گیا, میں نے کہا پلانیا تار خبر آ رہا یار, روس راگ لو, روس راگ لو, تو خبر ہے ماں سے نیت کرے دے باندار نیت کرے روس راگ لو, زوز ماں خزا لنے زامن ٹول ماں شمان چار لکھے بس لاس کے کانے چاڑو بیلچا گینتی ٹوپاک تماچا ارس دا اگستے چڑھاؤ لا مونگا پہ بہو کو اور دے بہو کے مونگا زان بور کو بہت ہوا پاتے تاخذے میں پاتی روسی پہ جان پاتی تب پوائشہ تاخذے پوائش روسی کو جان پوائش. تو اسے میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں پروفیسر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم نے کیا نیت کی ہوئی, اگر روس روس آ گیا نا تو میں میری بیوی بچے بیٹیاں بیٹے چھوٹے سب جن میں کچھ شعور ہے ہم سب ہاتھ میں ڈنڈا پتھر گینتی بیلچا بندوق تماچا یہ لے کر ہم آگے بڑھیں گے اور ہم ہوا وہ کریں گے اس کو کیا کہتے ہیں ہاں جی ہلّا بولیں گے, ہم ہلّا بولیں گے اور اس میں ہم جان دیں گے, پھر تو ہوگا تیری عورتیں ہوں گی اور روسی فوجی ہوں گے, پھر جو کچھ کرتے ہو ہمارے بات کرو. ہاں جی میرے کام نے اس کی جس دن اس بات کی نیت کی ہے میں اس کے بعد کوئی خوف نہیں. تو کیا آپ لوگوں نے نیت کر لی میرے اس بات کے کہنے کے بعد؟ ہاں جی کیا اس بات کی نیت کر لی جی؟ تو خیر جی یہ بس کے بعد اس کی زبان ایسی بند ہوئی, اس کے بعد پھر نہیں بولا ہے. دوسری بات کیا کہنا چاہتا تھا؟ مضمون ذہن سے اتر گیا. میٹنگ ہاں وہ میٹنگ جب ہوئی نا تو اس کے بعد وہ جب اٹھے تو کہتے ہیں بس جی یہ تو 15-20 دن کی بات ہے, ایک مہینے کی بات ہے, 15-20 دن کی بات ہے, یہ تو امریکہ آئے گا بس سب کچھ لے لے گا اور لینے کے بعد جو ہے تو وہ بس ختم معاملہ ختم ہو جائے گا. یہاں بھی جو لوگ بہت فنڈامنٹلس بنتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے بھی حالات سخت ہو جائیں گے, اور مجھے دیکھ دیکھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں جی اس طرح حالات سخت ہو جائیں گے. میں نے کہا فضول لوگوں کے ساتھ کیا باتیں کرنا, کیا بات کرنا, یہ تو اپنی توانائی کو ضائع کرنا ہے. میرے پاس ایک ہے جیسے آپ لوگ فورم کہتے ہیں کہ ایک میرے پاس ایک مقام میرے پاس بھی ہے, جیسے وزیر صاحب کہہ رہا کہ کام کرنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے, ہمارے پاس بھی ایک فورم ہے جمعے کی تقریر میں کروں گا, اس میں تو جمعے کی تقریر میں نے کی مطلب یہ امریکہ کی فوج نے حملہ کر دیا تھا, شاید حملہ کر دیا انہوں نے, وہ جمعے کی تقریر میں نے کی. اس تقریر میں نے کہا کہ زمین کوئی نہیں لے سکتا جب تک کہ فوجی زمین پر اتر کر دست بدست لڑائی نہ کرے. A land is never taken unless an infantryman walks on the ground and there is a bayonet fight. جب تک دس بدست جنگ نہیں ہوتی ہے اور انفنٹیرین پیدل فوجی جب تک زمین پر پھرتا نہیں ہے اس وقت تک زمین نہیں لے سکتا کوئی, زمین جہازوں کی بمباریوں سے نہیں لی جا سکتی, زمین جو ہے وہ ڈرون حملے سے نہیں لی جا سکتی, زمین کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دس بدس لڑائی کے لیے آگے بڑھنا ہوتا, اور یہ وہ بات ہے جو امریکی بغیرت نہیں کر سکتا, یہ وہ بات ہے بغیرت نہیں کر سکتا. کر سکتا ہوتا تو 10 سال میں سے کیا ہوتا, 12-13 سال میں, یہ 2000 کا وقت یہاں گزرا رہا ہوں, یہ 13 سال میں کر چکا ہوتا, لیکن وہ بغیرت نہیں کر سکتا. جو اس کے لیے جان کی قوت کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا 2.5 من وزن ہے وہ کر لے گا, اس کے لیے ایمان کی قوت کی ضرورت ہے. افغانستان کا دور دراز صوبہ ہے الہ آباد, الہ آباد کے صوبے میں تھا وہاں ایک لڑکا ملنے کے لیے آیا، اسے کہا ڈاکٹر صاحب میں باہر نکلا اور چار روسی فوجی آ گئے آگے سے، کلاشن کوفے لیے، وہ بڑی بڑی لاشیں، ڈھائی ڈھائی من کی لاشیں آگے سے آ گئیں۔ کہتے میرے پاس ایک پستول تھا، چار گولیاں اس پہ تھیں۔ کہتے میں اللہ کا نام لے کر ایک دو تین چار، چاروں کو گرایا اور چار کلاشن کوفے لے کر گھر کو آیا۔ تو میرے بھائی آپ سر میں کر رہا تھا کہ یہ اس میں ایک لڑکا تھا، اعتکاف ہمارا ہو رہا تھا، اس میں آتا جاتا تھا، بڑی اچھی صحت، شکل و صورت۔ تو اعتکاف ہمارا ختم ہو گیا، پھر کچھ دنوں کے بعد یونیورسٹی میں جا رہا تھا، آگے سے آگے سے لڑکا آیا، میرے ساتھ بھی دو تین آدمی ڈاکٹر صاحبان جا رہے تھے۔ تو جو ملا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ تو میں نے کہا آپ کی NGO میں کام آپ نے شروع کر دیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو ڈاکٹر صاحبان نے کہا آپ کو کیسے پتہ چل گیا اس نے NGO میں کام شروع کر دیا؟ میں نے کہا اس کے چہرے پر جو روشنی تو ختم ہو گئی، اس کے چہرے کی جو روشنی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ سارا اس کا جو نور ہے سلب ہوا، یہ NGO کی کارکردگی سے سلب ہوا۔ کارگزاری میں نے سنایا کہ مختلف جگہوں پر میں نے جمعے پڑھائے اور میں دین کی بات کہتا رہا، تبلیغ والوں کے ساتھ کام کرتا رہا۔ کہتے پھر اس جگہ ایسی اونچی نظر آتی تھی، لیکن نظر آتا کہ حجرہ ہے، کیونکہ اس پر کوئی نشان نہیں تھا۔ یہ دو جو قبریں ہیں نا، ان لوگوں نے مسجد بنائی تھی، لیکن 30 سال سے بے آباد تھی، اس پہ بکریاں، بیڑ بکریاں، کتے، بلیاں پھرتی تھیں۔ کہتے آکر اس کو دیکھا، یا کوئی چرسی بنگیا کر بیٹھتے تھے، تو اس کو کہتے آباد کیا میں نے۔ تو اللہ کے احسان سے ابھی تک جو ہم نے تعمیر کی ہے، 17 لاکھ اس پر لگے ہیں، کیونکہ ذرا جگہ مشکل تھی تعمیر کے لیے، نیچے سے اس کو اٹھانا تھا، تو اس لیے وہاں سے ہم نے شروع کیا ہے۔ ابھی اس کو جو ہے تو ہموار کر کے اس کے برابر کریں گے، اور اس پر جو ہے تو کتنی آدمیوں کی گنجائش کی ہے مسجد ہوگی؟ 1000 آدمی کی گنجائش کی ہے جی، 1000 آدمی کی گنجائش کی مسجد ہے انشاءاللہ۔ اور مدرسہ ہے اس کا تو اس وقت سے شروع ہوا ہے، ابھی تک آباد ہے۔ اس کے افواج نے ہمارے پاس قرآن مجید سنایا اللہ کے فضل سے، اور باقی مدارس میں داخلے ہوئے ہیں، ان کے بڑے مدارس میں داخلے ہوئے طلباء کے، اور بفضل تعالیٰ ہم جو ہے ہمیشہ اب سلسلے کو بھی اور مدرسے کو بھی ہم فقر و فاقہ کی ترتیب پر چلا رہے ہیں، اور کر و فر کی ترتیب ہم نہیں چلاتے ہمیشہ کے لیے۔ یہ بعض ایک دفعہ ایک آدمی اس نے کہا کہ آپ کے اس خانقاہ کو پشاور کے ایئر کنڈیشن کرتا ہوں۔ میں نے کہا میرے پاس بھی اتنے پیسے ہیں کہ میں خود کر اپنے پیسوں سے کر سکتا ہوں اللہ کے فضل سے، لیکن میں کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ پنجاب میں ایک اجتماع میں گیا، ان کا 300 آدمیوں کا اجتماع تھا، 250 آدمیوں کا اجتماع تھا۔ میں نے کہا آپ کا کتنا خرچ آیا؟ انہوں نے کہا ہمارا 3.5 لاکھ روپے خرچ آیا۔ میں نے کہا ہمارا اجتماع آپ سے بڑا ہوتا ہے، ہمارا جو 60-70 ہزار روپے خرچہ ہوتا ہے۔ وہ کیا، انہوں نے ایک خواص کی جگہ بنائی ہوئی ہے، ایک عوام کی جگہ، ہمیں انہوں نے خواص میں بٹھایا، 5 قسم کے شام کو کھانے، یعنی 7 قسم کے ناشتے میں۔ میں نے کہا ساری باتیں اللہ کے فضل سے میں کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے جیب سے نہیں جاتا، اللہ دینے والا ہے، لیکن میرے کو کرنا نہیں چاہتا۔ کھانے پر اتنا کھانا کہ جس سے پیٹ بھر جائے بس۔ اور بلکہ اس میں ایک میں چلا گیا، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو جگہ ہے اس پر مسجد میں نے بنائی تھی، اور وہ میرے مشورے کے تحت چلتی تھی۔ ایک دن میں گیا تو میرے مشورے کے بغیر بڑی ٹائلیں وائلیں وہاں پر لگائی ہیں، ٹائلیں لگائی ہوئی ہیں باہر کی طرف۔ تو ان کا جو وہاں پر برخوردار ہے اس کو میں نے بلایا، میں نے کہا ادھر آؤ، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو گدڑی کچکول والے لوگ ہیں، گدڑی والے کچکول والے لوگ ہیں، ٹائلیں آپ کو کس طرح لگانے کا کہا ہے؟ ان پر پیسہ کیوں لگایا گیا ہے؟ کہ ٹائلوں پر جب پیسہ لگے گا تو اس کے نتیجے میں ایسی بہرحربی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے حجت اللہ البالغہ میں، کہ جب نقش و نگار عورتوں کے کپڑوں پر بہت زیادہ نقش و نگار ہوگا اور یہ فیشن عام ہوگا تو افسر رشوتی ہو جائیں گے، افسر رشوتی ہو جائیں گے۔ اب اس کا کیا جوڑ ہے کہ نقش و نگار مالداروں کی اور تاجروں کی بیویوں کے کپڑوں پر ہے اور رشوت افسروں، رشوتی افسر ہو گئے؟ کیا کہ افسروں کا دبدبہ تاجروں سے زیادہ ہوتا ہے انتظامی امور کے حساب سے؟ تو ان کی بیویاں جب ان کے مقابلے میں آئیں گی تو ان کا نقش و نگار نہیں ہوں گے تو وہ بھی کرنا چاہیں گی اس طرح کے زیورات، اس طرح کے نقش و نگار کرنا چاہیں گی، وہ کیسے کریں گی جب تک ان کے خاوند رشوت نہیں لیں گے؟ تو وہ معاشی بہرحر بھی یہ بات شروع کر دے گی, یا آج آج قرضہ لے رہے ہیں آپ لوگ, سودی قرضہ لے رہے ہیں, سودی قرضہ لے کر چل رہے ہیں, اور سودی قرضہ جو ہے کیوں لے رہے ہیں, اس لیے لے رہے ہیں کہ معیار زندگی اتنا اونچا کر دیا گیا کہ وہ وسائل میں پورا نہیں ہو رہا. معیار زندگی کیوں اونچا کیا گیا؟ جب اس نے مغرب نے ایئر کنڈیشن بنائے اور مغرب نے جب فریج بنائے تو انہیں ہم پر بیچنے تھے, مجھے تو ضرورت نہیں تھی فریج کی, ہاں جی میں تو سرائی میں اور مٹکے میں پانی رکھتا تھا, وہ بالکل ٹھنڈا ہوتا تھا, جو رات کا کھانا بچ, پہلے تو کوشش کرتا تھا کہ رات کا کھانا بچے ہی نہیں, جو بچ جاتا تھا تو سین کے درمیان ایک لمبی تار لگائی تو اس میں چھینکے میں لٹکاتا تھا, وہ صبح تک ٹھیک ہوتا تھا. اور پانی میں اپنے کنویں کا پیتا تھا, گلا میرا خراب نہیں ہوتا تھا, مجھے بیماری بخار نہیں ہوتا تھا, اس سے میری زندگی گزر رہی تھی. سردیوں میں گھاس مسلج میں ڈالتا تھا, کوئی قالین نہیں تھی, اوپر صاف بھی نہیں تھی, تین چار دن وہ پیروں کو ذرا دکھاتا تھا, پیشانی کو ذرا رگڑتا تھا, اس کے بعد نرم ہو جاتا تھا, پھر پورا تین مہینے چلتا تھا. یہ میرا معیار زندگی تھا. اس نے کہا نہ مجھ سے قرضہ, کہ تم فریج نہیں خرید سکتے ہو اور کنڈیشن نہیں خرید سکتے ہو, ہاں جی, اور یہ قالین نہیں ڈال سکتے ہو, تو اس کے مجھ سے قرضہ لو, میں تمہاری مدد کرنا چاہتا. فارن ایڈ آ رہی ہے, فارن ایڈ کا فارن باہر ملک کا سودی قرضہ آ رہا, وہ لو. وہ چھوٹی عید پر مجھے گھر والے نے کہا کپڑے بناؤ, میں نے کہا نہیں بناتا. بڑی اس کا میں نے کہا نہیں بناتا. اس کا کیوں نہیں بناتا؟ میں نے کہا کہ تم نے 12-15 جوڑے بنائے, پہلے ان سب کو میں خیرات کروں گا, خیرات کرنے کے بعد جو ہے تو پھر میں نے ضرورت محسوس کی تو میں پہنوں گا جتنی میری ضرورت ہے, کہ مجھے باہر نکلتے جاتے آتے ہوئے ایک ناپاک ہو جائے, اس میں کوئی ضرورت نہ پڑے. تو یہ تو معیار زندگی اونچا کیا ہو, جس کا ہم یہ بھگت رہے ہیں. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ 60 لاکھ مربع میل کا خلیفہ, ہاں جی 6 پاکستانوں کے برابر اس کی حکومت, ہاں جی 6 پاکستانوں کے 16 پاکستانوں, ہاں جی جی بہت زیادہ, 60 لاکھ مربع میل بہت زیادہ بنتا ہے نا, کوئی میرا 20-25 پاکستانوں کے برابر. پاکستان 8 لاکھ مربع کلومیٹر ہے, کلومیٹر. اچھا, اتنے بڑی مملکت کا خلیفہ, اور آخری وقت ہے اور وفات ہو رہی ہے, تو شاہی خاندان تھا, بہت کرو فر والا خاندان تھا, لوگ آئے انہوں نے کہا کہ ان کے کپڑے بہت میلے ہو گئے ہیں, کپڑے تبدیل کر دو. انہوں نے بار بار کہا کپڑے تبدیل کرو, کپڑے تبدیل کرو, نہیں کیا گھر والوں نے. تو انہوں نے کہا اتنی عام سی بات کہہ رہے ہیں, کپڑے تبدیل کرو, یہ سمجھتے نہیں کپڑے نہیں تبدیل کرتے. تو انہوں نے کہا کہ ان کا بس یہی جوڑا ہے جو پہنے ہوئے ہیں, کپڑوں کا یہی جوڑا ہے پہنے, اور کپڑے نہیں اس لیے ہم بدل نہیں سکتے. یہ اس وقت بالکل آخری وقت تھا. پہلا خلیفہ تھا سلمان بن عبد الملک, اس سے بڑا ظلم ہو گیا تھا, موت کے وقت بڑا ڈر رہا تھا, کیونکہ نیکی کا تقوی کا وقت تھا, کوئی کتنا ظالم ہوتا تھا آخر میں اللہ کی طرف رجوع ہوتا تھا. حجاج بن یوسف بھی موت کے وقت رجوع ہوا ہے. دوست علماء کو مشائخ کو بلایا کہ میں مجھ سے بہت ظلم ہوئے ہیں, میں مجھے بہت خوف ہو رہا ہے آخرت کا میرا کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا اگر تم اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دو, کیونکہ ان کے والد عبدالعزیز بن عبد الملک جو تھے وہ وفات پا گئے تھے, اور ورنہ وہ علیحد ہوتے, اور اس میں جو ہے تو سلیمان عبد الملک ظاہر اس کا بیٹا علیحد ہونا تھا, لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اس کو خلیفہ بنا دو تو تمہاری بخشش کی امید ہو سکتی ہے. تو دوسرا وہ علیحد بننے والا, وہ کوشش میں ہے کہ میرے نام کے سو کسی اور کا نام نہ لکھ رہی ہے. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلے, کوشش میں ہے کہ میرا نام نہ ڈالے کیونکہ میں خلیفہ نہ بنایا جاؤں. آخر میں اس نے وصیت لکھ کر, وصیت کھولی گئی تو اس میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا تھا. ان کو بڑی پریشانی ہوئی, ان کو خواب میں زیارت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آپ نے اشارہ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو ان کی طرح حکومت کرنا. بس وہ اٹھے انہوں نے کہا آپ تو باندھ دیے گئے. پھر بھی انہوں نے اعلان کیا کہ اس طرح ایک آدمی کے مقرر کرنے سے میں خلیفہ نہیں بنتا جب تک کہ بیعت خصوصی بیعت عموم میری نہ ہو جائے. اس لیے میری طرف سے اعلان ہے کہ مسلمانوں کو کہ بیعت خصوصی بیعت عمومی کے ذریعے جس کو خلیفہ بناتے ہیں بنا لیں, میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میں اس طرح صرف ایک آدمی کی اس پر کیسے کیا کہتے ہیں نامزدگی, ایک آدمی کی نامزدگی پر میں خلیفہ بن جاؤں, میں اس کا تیار نہیں ہوں. ان کا یہ اعلان کرنا تھا کہ لوگ جوک در جوک بیعت کے لیے آئے, اور بیعت خصوصی اور بیعت عمومی کی جو شرطیں خلیفہ راشد کی ہوتی ہیں دونوں فوراً پوری ہو گئیں. اس لیے چھٹے خلیفہ راشد جو ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں. جی پانچ میں کون سے طارق علی شاہ صاحب, ہاں پانچ میں امام حسن رضی اللہ عنہ. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال تک رہے گی. تو 37.5 سال پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی, اور 6 مہینے تک حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی, اور 30 سال پورے ہونے کے بعد پھر وہ دستبردار ہو گئے اور خلافت جو تھی وہ کہ خلافت ہوگی. خلافت کے بعد پھر نیک بادشاہ آئیں گے, نیک بادشاہ ہوں گے, اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ ہے نیک بادشاہ, صالح ملوک میں سے ہیں, نیک بادشاہوں میں سے ہیں. اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت خصوصی بیعت عمومی کی شرطیں پوری ہو کر یہ خلیفہ راشد ہیں. ہاں جی خلیفہ راشد ہیں, اور یہ مضمون کس زبان میں بیان کر وہ کہتا ہے جس وقت کہ ان کو بتایا گیا تھا خلفاء راشدین کی طرح تو قلعے رہے تو قلعے کے اندر, لیکن مال چھوڑ کر اپنے لیے کچا مکان بنایا ہے, پھر مٹی کا مکان بنایا ہے. ایک دم اس کی دیوار گر گئی تھی تو اس کے لیے کیچڑ بنا کر اس دیوار کو خود ہی مرمت کر رہے تھے. تو ایک عورت کوئی مدد دینے کے لیے آئی ہوئی تھی, اور اس نے جب دیکھا کہ مزدور کام کر رہا ہے اور وہ بادشاہ کی بیوی کی طرف بھی دیکھ رہا ہے, خلیفہ کی بیوی کی طرف, تو انہوں نے کہا کہ بیوی جی یہ تو بڑا گستاخ مزدور ہے کہ جو کام کرتے تمہاری طرف دیکھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں عمر بن عبدالعزیز میرے خاوند یہی ہیں, جو کیچڑ سے دیوار بنا رہے ہیں یہی ہیں. سبحان اللہ. اب یہ آپ کو واقعہ بڑا عجیب سناؤں. ایک آدمی مرید تھا ہمارا, وہ بار بار آتا کہ ڈاکٹر صاحب دعا کرو کہ مجھے میرے اللہ میری نوکری تبدیل. میں نے کہا اللہ کہ بڑے شکر کرو, اللہ کا این جی او میں تمہاری نوکری ہے, تنخواہ مل رہی ہے, اچھا وقت گزر رہا ہے, کیا کرتے ہو, چلو اچھی ہے. وہ پھر کہتا تھا, پھر کہتا. ایک دن اس نے خاص تھی کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کہتا ہوں میرے لیے دعا کرو نا. تو میں کہتا تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے؟ اس نے کہا دیکھا اس دن ہماری این جی او کے بارے میں ہوا کہ اس این جی او میں صحیح کام نہیں ہوا, ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ 3 لاکھ پر جو ہے تو ایک آدمی کو ٹریننگ کے لیے پنجاب سے بلایا گیا. اس نے آ کر لڑکے لڑکیوں کو دیکھا, این جی او والے, انہوں نے کہا کہ ان میں کہ دے آر شائی یہ شرمیلے ہیں, سارے کے سارے شرمیلے ہیں, ان کی جو ہے تو شرم کو دور کرنا پڑے گا تب یہ کام کر سکیں گے. تو اس کے لیے کیا کرنا سکا, ہم سب کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی, اور آنکھوں پر پٹی باندھنے کے بعد ہمیں کمرے میں کہا کہ چلو پھرو, تاکہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں لڑکے لڑکیاں, اور ان کا جو ہے تو شرم دور ہو تاکہ کام کرنے کے ہوں. او میرے بھائی تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تیرے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے. پھر بھی اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے اس کو, پھر بھی اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے. خیر یہ تو ایسے ان کی اس سے ان کی باتوں سے یہ بات میرے ذہن میں آ گئی فوری طور پر, یہ میں نے باتیں کر لیں. اصل بات ہے ہم جس چیز پر چل رہے ہیں ہم تو تائید الہی, ہمارا سب سے بڑا سہارا تائید الہی ہے, ہمارا سب سے بڑا سہارا اللہ پاک کی تائید ہے, اللہ پاک کی مدد ہے, ہم اس پر چل رہے ہیں. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ اللہ پاک کی تائید پر چلے ہیں. ہمارا سب سے بڑا سہارا جو ہے تو یہ سہارا ہے. جیسا کہ لوط علیہ السلام نے انتہائی حسرت سے اور غم سے دعا مانگی ہے نا، کیا دعا ہے وہ؟ او آوی الی رکن شدید. اس سے پہلے کیا بات ہے؟ ہاں جی، کہ اس وقت وہ آ گئے، ظالم آ گئے، ساری قوم کے لوگ آ گئے تنے تنہا، لوط علیہ السلام تنے تنہا، اور وہ کہتے ہیں جواب کے مہمان لڑکے آئے، ان کے ساتھ اب بدکاری کریں گے ہی کریں گے. کہ یا اللہ میں تنے تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں، ساری قوم ہے. تم نے کہا ہائے افسوس کہ میرے پاس قوت ہوتی یا میرا کوئی مضبوط سہارا ہوتا. تو کہتے ہیں اس چاہت کے، اس حسرت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ یہ دعا مانگی ہے لوط علیہ السلام نے کہ ان کے بعد جو پیغمبر بھی آیا ہے ان کو اللہ پاک نے ایسا سہارا دیا ہے کہ ان کے سامنے اہل کفر بول نہیں سکیں. کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دو ہی بندے تھے، لیکن پہلا معجزہ جس وقت کے ہوا ہے، اجدہا بنا ہے، اور وہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لکھا ہے کہ 80 ہاتھ اس کے جبڑوں کے درمیان کا فاصلہ تھا، اور پتہ نہیں کتنے کوس لمبا تھا. حاجی 80 ہاتھ جو ہے بنتا ہے 120 فٹ بنتا ہے، یہ تو اس کا جبڑا تھا. تو اس نے جب جا کر ایک دانت فرعون کے مال کے نیچے کو اور ایک اوپر کو لگایا ہے نا، اور فرعون کی طرف پھنکار کی، تو تین دفعہ فرعون کی آواز خارج ہوئی ہے، درے ٹوجنے ہیں چولی جی، اور تخت ہے کھڑے دبے. تو اس کے بعد جس وقت اس کے وزیر وزراء، اس کے جرنیل سارے، اس کے فوجی اس کو کہتے کہ ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے، ان کو قتل کرنا چاہیے، تو کہتے آہ یہ اس بات کو پھر سوچیں گے، بس اس کے آگے بات نہیں کر سکتا تھا، ایسی اللہ کی داشت اس پر تاریخ ہیں. سبحان اللہ. تو اس نے کہا کہ یہ ہمیں، انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر انہوں نے کمرے میں انہوں نے چھوڑا ہے تاکہ پھریں اور ایک دوسرے سے ٹکرائیں. ہاں، آپ سے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا سہارا اللہ کا سہارا ہے، اس پر ہم چل رہے ہیں، اور اللہ پاک کا سہارا جو ہے یہ ایمان و تقویٰ کے ساتھ انسان کو ملا کرتا ہے. اپنی زندگی کو درست کریں گے، اپنی زندگی کو درست کر کے چلیں گے، اپنی زندگی کو درست کر کے چلتے رہیں گے، یا تو اللہ تبارک تعالیٰ غلبے کے ساتھ چلائے گا، اور غلبے کے ساتھ چلانے کا اللہ کا فیصلہ نہ ہوا، پھر اللہ کا دوسرا فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ بے عزت نہیں کرتا، شہادت کا اعزاز دے کر اٹھا لیتا ہے. جو پیچھے بال بچے بیاسرا رہ گئے ان کا بندوبست اللہ کرتا ہے، ان کی حفاظت بھی اللہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شہادت کا اعزاز دے کر اٹھا لیتا ہے اور بے عزت نہیں کرتا اللہ کافر کے آگے. ٹھیک ہے، تو اس بات کی تسلی رکھیں، اس بات کی تسلی رکھیں، ہمارا سہارا جو اللہ کا سہارا ہے، اللہ کا سہارا تو ایمان تقویٰ پر آتے، اس لیے اپنے گھر میں، گرد و پیش کے ماحول میں، جہاں تک بس چلتا ہے، ایمان و تقویٰ کی فضا بنائیں. او با، جس وقت میں نے ٹیلی ویژن کے خلاف کام کیا ہے نا، اللہ کے فضل سے 6 مہینے میں نے، 6 سال میں نے یونیورسٹی کے اپنے ہاسٹل میں ٹیلی ویژن چلنے نہیں دیا، 6 سال نہیں چلا. اور وہ طلباء جب کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن ہمارا ہونا چاہیے، تو جا کر یونیورسٹی والے سے سارے چشموں کا انچارج پروسٹ، اسے جب کہتے تو کہتے آگے نہ لکھے لے راوڑے بس گھوسلے کو ادھر میں لکھے لے ورنہ راوڑے. تو پہلے رات کو میں نے واقعہ سنایا نا، رات کے اس واقعے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہماری میرے ہاتھ سے ہو گئی، کہلا نے بڑا روپ دبدا یونیورسٹی میں نصیب فرمایا، میری ذرا خوارا نہیں. تو یونیورسٹی چھیڑ دے کہتے بس، یہ پشاور یونیورسٹی کی ایک روایت ہے کہ یہ اپنے کارکنوں کے ساتھ بڑا لحاظ کرتے ہیں الطاف صاحب، تو میرے ساتھ بڑا گزارا لڑکوں کہتے ہیں وہ لکھ کر دے ہم تو آپ کو لگا دیں گے، نہ لے تو پھر وہ اگر لکھ کر نہ دے تو ہم نہیں لگاتے. ایک دفعہ میں سروزے پر چلا گیا، لگ بھگ کی سن 2000 تک مجھے بڑا باقاعدہ جانے آنے کی توفیق تھی، میں سروزے پر چلا گیا. رات کو میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میرا ہاسٹل ہے، ایک ٹیلی ویژن کا ڈبا لایا گیا اور اس میں رکھا گیا. میں اٹھا، میں نے کہا میرے نکلنے کے بعد پیچھے کو سازش چل پڑی ہے اور جلدی واپس ہونا چاہیے. جلدی واپس میں آیا تو میں نے لڑکوں کو پوچھا کہ سچ چل دے، تو لڑکے کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کا راہڑو ہاسٹل تھا, یونیورسٹی والوں کو کھایا ڈالاتے تھے, وہ میں نے سب کو بلایا, سارے کھڑے. میں نے کہا جا خبر ہوا ہو رہے ہے ماں, یو طرف تھا تاسو ٹول بھائے, یو طرف تھا یک یوازے بھائی کی گی بجنگ, یا ماں مڑ کے تاسو جب مڑ کے نہ سبق ویلے شے اور نہ نور سنا ٹیلی ویژن نہ سبق نہ اسلار سے لاڑ لڑ نہ, اور یا ماں زخمی کے کہ 300 کے راہ نہ 307 کے راہ رہے دو ماں دفعہ 307 تھے بیا ناقابل ضمانت ہے نصیب بوزیبا بیا تعلیم پاتے اس وایا سو آیا تھا ڈلتا ٹیلی ویژن والے چیزیں پکڑ ناستے. تو صاحب ایک دوسرے سے زے زے یرا دے پوچھا خبر بھر نے پوئی کی دس روان نہیں ماشی اگر دے خلاڑ شے دے دے نگر جن ٹیلی ویژن پر دے بڑھ دے لاڑ شے کہ نہ بیا تاو شری زو خنا یہ کہ دل خوشحالی ہے بڑو صاحب دا سے خبر کی یہ خوشحالی ہے زی خنا تو سبحان اللہ جی. تو یہ خیر اس اردو والوں کو بھی سنائے, یہ زبردست دلچسپ تھا. یہ میں سروزے پر گیا پیچھے سے, وہاں پر میں نے خواب دیکھا کہ ایک ٹیلی ویژن لا کر میرے ہاسٹل میں رکھ رہے ہیں. دیکھیں جلدی واپس چلنا چاہیے, جائیے پیچھے سے کچھ سازش ہو گئی ہے. میں آئے تو لڑکوں نے واقعی سازش کی ہوئی ہے کہ ہم ٹیلی ویژن لا رہے ہیں, یہ گیا ہوئے ہم لا کر رکھ دیں گے پھر دیکھیں گے. تو میں نے سب کو جمع کیا, میں نے کہا دیکھیں ایک طرف تم ہو گئے سارے اور ایک طرف میں ہوں اکیلا, ہوگی لڑائی. اس لڑائی میں یا مجھے قتل کر دو گے, جب قتل کر دیا تم نے سب پر 302 کا کیس ہوگا, نہ تمہاری پڑھائی نہ اور کچھ, بس جاؤ گے مزے کرو. اور اگر مجھے قتل نہ کیا زخمی کر لیا پھر 307 کا کیس ہے, پھر بھی ناقابل وہ ہے ضمانت ہے, اندر ہو گئے 7 سال اس کی قید ہے, اور نہ پڑھائی ہوگی نہ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اب بولو کیا کہتے ہو؟ تو ایک دوسرے کہتے ہیں چلو یار دفعہ کرو, کسی کی بات سمجھتا تو ہے نہیں ہے. تو چل پڑے میرے پیچھے سے آواز, انہوں نے کہا کہ بات سنو نا, دوسرے ہاسٹل کو چلے جاؤ نا کہ جہاں ٹیلی ویژن وغیرہ اور تماشے دیکھا کرو. تو پھر مڑ کر پیچھے کہتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں, خوش تو یہاں پر ہم ہیں نا, نہیں جاتے ہیں. ابھی بھی یہ جو میرے پاس رہے ہیں بڑے مختلف محکموں میں افسر ہیں, جگہ جگہ پر ہے, ابھی بلنے کے لیے آتے ہیں اور پرسوں ایک سیکرٹری کا ٹیلی فون ہوا سیکرٹریٹ سے, فلاں سیکرٹری بات کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا پی اے بڑا ڈر کر کے آتا ہے, سیکرٹری صاحب تو خبر ہے کال واڑی آئیں. تو اسے جب بلایا میں نے کہا پلانے آ سکے, تو اس نے کہا کہ اس نے کہا جی آٹول سب کو نما تو یاد دیجیے گھومتا ویلی درسن کے ویلی. خیر اس نے کہا کہ بتایا مجھے یہ بند ہو گیا. اچھا یہاں اتنا زور پھر میں نہیں ہے. آواز آخر تک آتی ہے تم جاری رکھیں, ارشاد صاحب آواز آ رہی ہے. خیر اصل سے آنے کے بعد جب گھر ہو گیا نا تو یقین کریں کہ گھر میں ٹیلی ویژن لانے کے بارے میں مفتیوں نے, تبلیغیوں نے, مولویوں نے, سب نے مجھے ترغیب دی ہے کہ گھر میں ٹیلی ویژن لاؤ. وہ اس طرح کی بات نہیں بلکہ آخری بات میں آپ سے کہوں, بڑی عجیب بات کہ ایک سلسلے کے بزرگ ہیں بہت کامل آدمی ہیں, لیکن بیٹھے میرے جو تھے انہوں نے عجیب سازش بنائی. انہوں نے یہ سازش بنائی کہ چھوٹا بیٹا میرا ان کے پاس گیا, تو ہمارے گھر میں بڑی قدر ان کے, حضرت مولانا زرحان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبز یافتہ بزرگ ہیں اور ان کی اجازتیں بھی بڑے اونچے درجے کے لوگوں کی ہیں. تو میرا چھوٹا بیٹا کہہ رہا ہے بڑے بھائی کے, کہہ رہا ہے کہ بابا جی دا روز زما خودکشی کی, بے ابھی دماغی بیمار نے خودکشی, بسو خودکشی کی, بے دیواج ٹیلی ویژن نہ بیا خودکشی کو مطلب. ان سے جا کر چھوٹے بیٹے نے کہا کہ بڑا بھائی میرا دماغی علاج بھی کرا رہا ہے, یہ کہتے ہیں میں خودکشی کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ بیٹا کس بات خودکشی, نے کہا یہ کہتے ہیں ٹیلی ویژن اگر نہیں ہوا تو میں خودکشی کرتا ہوں. تو بابا جی صاحب کو وہ لوگ کہا کرتے کہ بابا جی سے بعض وقت تکوینی خبریں کہی کہ بابا جی کبھی تکوینی باتیں کرتے ہیں. تکوینی باتیں کیا ہوتی ہے کہ حضرت اسلام نے اچھے بھلے آدمی کو قتل کر دیا. مصطفیٰ صاحب دکھا یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے کس ظلم میں اس کو قتل کر دیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تو اہم چیز شریعت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ جو ہے تو انہیں کا لنتس ہوتی ہے مائیا صبر آئی, کہ آپ وہ صبر نہیں کر سکے. آپ نے نہیں کہا تھا کہ اوہو یاد آ گیا مجھے, تشکیل اللہ پاک کی طرف سے تھی اس لیے خاموش ہو گیا. ہاں جی, تو ایسے ہر شعبے کے لطیفے ہوتے ہیں, مولویوں کے اپنے لطیفے ہوتے ہیں, مولویوں کے اپنے لطیفے ہوتے ہیں. یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ اسرائیل علیہ السلام کو مارا ہے. ہاں جی, یہ روایت ہے نا جی, ایک آنکھ جو ہے ناقص کی ہوئی ہے اسرائیل علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ سے, یہ مستند روایت ہے. اور ہے چونکہ نایاب کتابوں میں, تو اس لیے کئی لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ سیاح میں جو آئی اس لیے ساری صحیح حدیثیں سیاح میں تو نہیں ہے نا. ہاں جی, یہ باقاعدہ مستند روایت ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ چلے خضر علیہ السلام مکھ نہ خدے پاک برتا ویلے نہ بہ کے نا وہ خدے سپیڑے نہ بچ کرو. خضر علیہ السلام کے ساتھ اگر تشکیل میں جانے باللہ نہ ہوئی ہوتی کہ ہمارا ایک بندہ اس کے پاس تم جاؤ گے تو خضر علیہ السلام بھی خطرے میں تھے. تو ضرب کلیم تو عجیب عجیب چیز. وہ کیسا ہے کہ وقضہو فقضہ علیہ, کیسی آیت ہے بارہ بکا موسیٰ علیہ السلام نے اسی جگہ بھی ٹھنڈا ہو گیا, ایک ذرا بڑا بھی ٹھنڈا. جی سبحان اللہ. تو وہ اس طرح ہوا کہ اب میں آیا ہوں جی, گھر میں بول نہیں رہے ہیں, باہر جو وہ ہے گودام ہے جہاں پر کہ کوڑا کڑکڑ گھر کی گودام ہوتا ہے نا, اس میں مجھے چھوٹی بیٹی کہتی ہے کہ وہ گودام کی طرف تم جاؤ نا ذرا. تو میں کہا کہ گودام میں کیا چیز ہے. تو بیٹھا میرا واقعی دماغی مریض تھا, اس کو شدید تکلیف تھی, وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے ٹیلی ویژن کے آگے جیسا کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے خوشو خوشو کے ساتھ نیت کر کے بیٹھا ہوا لگا ہوا. یا خدا پاک یہ کیا داس چل رہا ہے, میں داخ ہوگا بابا بجی رہا ہوں, یا خدا پاک. میں دعائیں مانگتا رہا مانگتا رہا مانگتا رہا. تو یہ علاج ہی بیٹھا کہ ہو رہا تھا, اس کے ذرا ہوش و حواس جگہ پر آئے, جگہ پر آئے تو یہ ابھی اسی گودام میں کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, چھوٹی بچی گئی, وہ نابالغ بچی تھی وہ گئی, اس نے بھی اس کے ٹیلی ویژن کو دیکھا نا. جب دیکھا اس نے کہا کہ ہاں ہاں ہاں سنگھ کو لے لگتے پکے. تو اس کا یعنی یہ تو دماغی مریض تھا, اس وجہ سے اس کو ہوا تھا, اس کی یعنی وہ غیرت اس کی ختم نہیں تھی. اس نے جو اس کی طرف دیکھا تھا کہ دیکھے برے کے ہیں جی. تو یہ اٹھا, تو اس کو اٹھایا نا, ایسے اٹھایا مارا زمین پر ٹکڑے ٹکڑے, ریزا ریزا اس کو کیا جی. میں گیا تھا ڈیوٹی پر, وہ امتحان کی میں نے کتنے دن پتہ نہیں, پندرہ دن محنت کر کے ڈیوٹی کی تھی, اس میں ساڑھے دس ہزار روپئے مزدوری میری ہوئی تھی. تو میں آیا تو اس نے میں نے کہا ساڑھے دس ہزار روپئے مزدوری میں راوڑا, گیارہ ہزار نقصان تھا اکڑو نا, وہ شکر تھا جماعت دکھڑا, شکر ہے مات نکلو. بیا ان مفت کے مفتیوں سے اگر پوچھ لے تو اس کے بیچنے کے فتوے کو بھی جائز کر دیتے ہیں کہ دوسرا آدمی ایسے بھی لے رہا ہے, اس نے تو لینا ہی لینا ہے, ہمارے پیسے ضائع ہونے سے بچ رہے ہیں, تو لہٰذا یہ جو ہے تو تزیح مال جو ہے یہ وہ ہے جائز نہیں ہے. اور وہ دس شکیں وہ کیا ہو کہ جزیات, دس جزیات شامی کے نکال کر مفتی فتویٰ کر لیتے ہیں. چلو چل میرے بھائی, مفتی کے آگے حلال کو حرام, حرام کو حلال کرنا کیا بات ہے جی. اصول فقہ کا جو ایسا مضمون تھا کہ جس کی وجہ سے مسائل کو بیان کرنے میں آسانی ہوتی تھی, اس کا ایسا میں نے فائدہ لیا ہوا ہے کہ ایسا اصول میں نے سیکھا ہوا ہے جی. نعوذ باللہ, حلال کو حرام کرنے کو تیار ہوں, حرام کو حلال کرنے کو تیار ہوں. تو ایمان و تقویٰ کو اختیار کریں گے میرے بھائی, اس میں سختی کر, گھر کے ماحول پر سختی کر, کوشش کر, تو یہ مولوی صاحبان پھر خفا ہوں گے. خفا ہوتے ہیں دس دفعہ خفا ہوں, میرے پاس کوئی بھی نہ آئے. پشاور میں ایک مدرسہ ہے, اس کا مہتمم ہے, مدرسے کا مہتمم, یہاں ساتھی مہتمم تو مطلب ہے سارے مدرسے کا انچارج ہوتا ہے, وہ جمعے کی تقریر کر رہا ہے. اور جمعے کی تقریر میں کہتا ہے کہ میں نے گھر پر ٹیلی ویژن لگایا, اس نے لگایا کہ میرے بچے دوسروں کے گھروں میں جاتے تھے دیکھنے کے لیے, یعنی اپنے لیے جواز بنا رہا ہے. جمعے کی تقریر ممبر سے کہہ رہا ہے مولوی صاحب اس طرح کی بےحتیاطی تک تیرے مدارس اس طرح کی بےحتیاطی تک چلے گئے ہیں. یہ مدارس والے ظالم اتنے بےحتیاطی ہو گئے ہیں. اور اتنی بےحتیاطی تک جو آدمی جا چلا گیا ہے تو یہ مال و دولت کمانے کی فیکٹری چلا رہا ہے مدرسہ نہیں. میں آپ کو واضح بتا دوں, چھوٹا لاہور میں ہمارا ایک دوسرا مدرسہ ہے, اس کا محترم صاحب میرے پاس آتا ہے, آنے کا کرایہ اس کے پاس نہیں ہوتا ہے. یہ حال ہوتا ہے. تو مجھے آ کر اس دو آدمی نے بتایا, اس نے کہا اس نے جمعے میں فلانے آدمی نے یہ بات کہی, میں نے کہا ان اللہ و ان الیہ راجعون, کہ یہ تو جو عام فہم دین کا تھا, جو ایک عام آدمی کو ہونا چاہیے تھا, یہ تو اس فہم سے خالی ہو گیا. اے ظالم, اگر تو اس کو کر بھی رہا تھا تو چھپ کر اس کو کسی کونے میں رکھ کر لوگوں کو نظر نہ آتی, کسی کو چرچا نہ کرتا, کسی کا تذکرہ نہ کرتا. یعنی یو پختون نماتا ہوا ہی کہنا صاحب بچی روٹے غسل نے پر آپ چاکور تسلی بھلے سب صاحب بچی تو نہیں چلتا منکور کے روٹے نشتے تھے اور کہ چلے لاٹ ہی تو بیا جی ہاں جی کہ لاٹ ہی تو بیا وہ ٹکو دی. ہاں جی بولے بغیر تھے خبر ادا تیرے بچے دوسرے گھر میں روٹی مانگنے کے لیے جائیں تو جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے, جائیں تو ان کی ٹانگیں توڑتا ہے. کیوں کہتے بغیرتی ہیں جی, دگا دے کے بغیرتا جوڑ شو اس جگہ بغیرت بناؤں گا. ان باتوں پر جب آنکھیں بند کرو گے اور ایک ایک اینٹ گرتی جائے گی آخر میں دیوار جائے تو پھر وہ ایسی ایسی ایسی دیوار کو ایک دھکا اور دو بس ایک دھکا جو ہے تو بس تسلم کدھر ہے. وہ جو پشاور یونیورسٹی کا گرجا جس پر گرا رہے تھے تو کتنے دھکے سے دیوار کو گراتے تھے ہاں جی, کیا کیسے گرایا تھا اس کو, ایک دفعہ اللہ اکبر کرتے پوری دیوار گر رہی تھی. بارشلہ بھی تھا فضیہ کی حکومت ہے سبحان اللہ. یہ مشہری مسئلہ ہے کہ اسلامی مملکت میں جس علاقے کو بطور تلوار فتح کرے گا مسلمان اس کے سارے حقوق ختم ہو گئے, گرجے مرجے سب گئے اس میں. ہاں جی مسئلہ ایسے ہی ہے نا, اس کے پھر گرجے نہیں رہیں گے, اس کے گرجے وغیرہ نہیں, کیوں کہ بطور تلوار ابھی اپنے سارے حقوق ضائع ہو گئے کر چکے. اور جہاں جو ہے وہ کریں گے صلح کریں گے یا ہتھیار ڈالیں گے یہاں کریں گے اس میں ان کے گرجے باقی رہیں گے. پھر اس لیے دمشق کی کوئی جگہ ہے جس کو ایک طرف سے اسلامی لشکر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ داخل ہوئے ہیں, انہوں نے بظاہر شمشیر فتح کیا ہے, اور اس طرف سے جو آئے ہیں تو ان کو صلح سے آئے ہیں. تو پھر جب دونوں آ کر ملے ہیں تو گرجے کے درمیان آ کر مل گئے, تو آدھا گرجہ گرایا ہے اور آدھے گرجے کو پھر چھوڑا ہے کہ چونکہ اس سے ہوا ہے. تو پشاور یونیورسٹی بنا رہے تھے ظالم اور انتظامیہ نے بنا لیا تھا, تو ساتھیوں نے اس کو گرایا. جی یہ مسئلہ کئی اونچے درجے کے پڑھے لکھے مولویوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے. میری مخالفت جو تھی اس میں سب سے زیادہ جو ہے تبلیغ والے حضرات نے کی تھی, اور اس میں کی تھی انہوں نے جوڑ ہونا چاہیے توڑ کر رہا ہے, اور کئی اہل میٹنگ بلائی, وائس چانسلر نے میٹنگ بلائی, اس میں شعبہ اسلامیات کے لوگ آئے ہوئے, پروفیسر صاحبان آئے ہوئے ہیں اور سارے وہ دلائل دے رہے ہیں. ایک پروفیسر صاحب شروع ہو گیا فلاں بادشاہ کی مملکت میں اتنی مرمتیں ہوں, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, ساری جب اس نے باتیں کی تو باتیں کرنے کے بعد اب وائس چانسلر صاحب فیصلہ نہیں کر رہا, مجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ بات کرے گا کہ مولانا ارشد صاحب کا نمائندہ تو یہ ہے, وہ جس وقت تک یہ لوگ نہیں مانیں گے تو میں تو کوئی کام نہیں کر سکتے. سب کی بات باتیں مکمل ہوئیں تو اس نے میری طرف دیکھا, میں نے کہا مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ پروفیسر صاحب نے تاریخی حوالے دیے ہیں, گرجے کے بنانے کے لیے یہ قرآن کی آیت پیش کرے گا, نص قرآن اس کو کہتے ہیں, یا نص حدیث پیش کرے گا, یا فقہا کے قول کو پیش کرے گا, ہدایہ کی عبادت کو بتائے گا, شامی کی عبادت کو بولے گا, تو اس ہوگا اس کے تاریخی واقعات پر تو یہ بات نہیں ہو سکتی. تو اسے کہا ڈاکٹر صاحب پھر تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا میں یہ کہ میں نے کہا میں آپ کو وہ بات کبھی نہیں کہوں گا جس پر میری آخرت خراب ہو. تو اس کو جھٹکا لگا, اس نے کہا میں بھی ایسا کوئی کام نہیں کروں گا میری آخرت خراب ہو. میں نے کہا ایسی بات ہے تو اسلامی مملکت میں اسلامی زمین پر جو ہے گرجہ نہیں بن سکتا ہے. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو میٹنگ میں منظور ہو گیا ہے, سنڈیکیٹ بہت بڑا ادارہ ہوتا ہے, سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں منظور ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی میرے پاس ایک اختیار ہوتا ہے منٹ سے نکال دینا اس کو, میں منٹ سے اس کو نکال دوں گا. یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا. اس نے کہا اگرچہ منظور ہو گیا ہے لیکن میں منٹ سے نکال دوں گا. اس نے منٹ سے نکال دیا جی, اور اللہ نے اس کے بننے کو روکا. تو سچ بات یہ ہے کہ آپ سے میں عرض کر رہا تھا, اگر ہم اکڑیں, ہمت کریں, دعا مانگیں, فکر کریں, پریشان ہوں, تو اللہ پاک ضرور راستہ نکالتا ہے. ابھی آخری واقعہ آپ کو سنائیں, اور یہ حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں لکھا ہوا ہے. فضائل حج میں لکھا ہوا واقعہ ہے, فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے روضہ شریف کے ایک خادم تھا, اور اس کا ایک دوست تھا جو کہ مدینہ منورہ کے گورنر کے پاس بڑا آنے جانے والا تھا, اس کے بڑے تعلقات تھے. ایک دن اس کا دوست آیا, اس نے کہا کہ میں تو گورنر کے پاس تھا اور عجیب فیصلہ ہو گیا ہے, گورنر نے بڑی رشوت لے لی ہے, بڑے پیسے لے لیے ہیں, اور اس نے جو ہے تو شیعوں کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا ہے کہ شیعے آ کر روضہ شریف کو کھودیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بدن مبارک جو ہے ان کو نکال کر نکال لیں یہاں سے. تو اسے جب یہ بات کہی تو کہتے ہیں مجھے بڑی پریشانی ہوئی, مجھے جو ہے تو بلایا گورنر نے, بلایا اس نے کہا رات کو کچھ لوگ آئیں گے اور ان کے لیے مسجد کا دروازہ کھول دینا, اور کھولنے کے بعد ان کے ساتھ آپ نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے, جو کچھ کریں ان کو اجازت ہے. کہتے ہیں میں آیا اور روضہ شریف کے پاس بیٹھ گیا اور میں رو رہا ہوں, رو رہا ہوں, رو رہا ہوں, رو رہا ہوں, دعا مانگ رہا ہوں, یا اللہ پاک میں کیا کروں, یا اللہ پاک میں تو ایک اکیلا ہوں, یا اللہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں, یا اللہ تو گورنر کا حکم ہے. اور کیا روتا رہا روتا رہا, یہاں تک رات ہو گئی, آدھی رات ہو گئی. جب آدھی رات ہو گئی تو اتنے میں دروازہ بدست ہو گئی. میں گیا, 40 آدمی ہیں, بیلچے کدالیں لیے ہوئے ہیں, اور دروازہ میں نے کھولا, آ رہے ہیں. کہتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف اور حجرہ شریف کے درمیان جگہ پر پہنچے, زمین پھٹی 40 کے 40 اندر, بس زمین کھا گئی. اس جگہ پر ابھی بھی ہے کالا کالا سنگ مرمر کا پتھر اس جگہ پر لگا ہوا ہے. قالین کو اٹھائے آدمی نا, تو کالا سنگ 75 کا واقعہ ہے, اس وقت اتنا رش نہیں ہوتا تھا, تو حج کا موسم بھی گزر گیا تھا. مسرت صاحب کے اللہ درجات بلند فرمائے, ہم دونوں کیونکہ نومر لڑکے تھے تو ہم گئے, اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں جگہ کو, ڈھونڈ رہے ہیں جگہ کو, ڈھونڈ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جگہ نظر آتی ہے, جگہ نظر آتی ہے, تو وہاں ایک سفید ریش آدمی کھڑا تھا, اس کے حالات سے نظر ایسا نظر آتا کہ خاص اولیاء اللہ میں سے تھا. وہ آیا, اس نے کہا کہ میں بلا, تو اس نے وہ قالین کو, پولیس والے نہیں دیکھ رہے تھے, اس نے قالین کو اٹھایا, وہ کالی اس نے سنگ مرمر کی اس نے سیلے میں دکھا, جگہ فوراً سے بند کر کہ یہ جگہ تھی کہ جہاں پر یہ ڈوبے ہیں, 40 آدمی ڈوبے ہیں. ہاں جی, تو سچ بات یہ ہے کہ آج بھی ہو گر ابراہیم کا ایمان پیدا, آج بھی ہو گر ابراہیم کا ایمان پیدا, آ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ہاں جی, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار, ربی گردوں آسمان کو کہتے ہیں. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار, اب بھی ہمارا سب سے بڑا سہارا ذات ذوالجلال کا سہارا ہے, اور اللہ پاک کے کسی کے ساتھ رشتہ داری تعلق نہیں ہے, اللہ پاک کا تعلق ایمان و تقویٰ سے ہوتا ہے. تو لہذا ایمان و تقویٰ میں خوب کوشش کریں, اور اس میں کمی آنے نہ دیں, اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں اور اللہ پاک سے مانگتے رہیں, تو آپ دیکھیں گے کسی جگہ وہ کہ ہمیں جن بزرگوں سے فائدہ ہے ان میں ایک لالا سار گل گزرا ہے. روح ڈر قوت والا خبر راضی بیان پر آج. یہ وہ آدمی ہے, اس نے کہا کہ اس نے اس کے حالات میں ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ, فوری واقعہ, اس نے کہا کہ میرے پاس تبلیغ والے حضرات آئے کہ میری دو دکانیں تھیں سول کوارٹر میں, دکان سے مجھے اتارا ہے اور بات کی ہے کہ اس دین کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. کہتے وہ ان کے ساتھ جو میں گیا ہوں پھر گھر کو واپس نہیں آیا. کہتے ایک دفعہ آیا ہوں کہ اس میں میں نے ان دو دکانوں کو بیچے 25,000 روپے میں. یہ زمانے کی بات ہے, زمانے میں سونا 50 روپے تولا تھا, 25,000 کے کتنے کروڑ بنے جی, 100 کے 2 تولے ہوئے, 1,000 کے 20 تولے ہوئے, ہاں جی 20 ضرب 25 کتنے ہوئے, 500 تولے. تو 500 تولے کے کتنے بنے جی, ہاں جی 2.5 کروڑ روپے بنے, 2.5 کروڑ روپے بنے. تو کہتا ہے یہ 25,000 میں لے کر گیا ہوں اپنی جان, اور 25,000 رائے بنڈ کے لیے وقف کیے ہیں, کہ پہلا رائے بنڈ کا جو چلنا ہوا ہے میرے پیسوں پر ہوا ہے. تو ان پڑھ آدمی تھا, نہ بیان کر سکتا تھا نہ کچھ, لیکن وہ کبھی کبھی 5 باتیں بولنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا مرکز میں. تو ایک اباجی کہا تھا, خدا پاک ڈیر غیرتی بچا دے تا بچرے نہ بدرنگ گئی ہے. اللہ پاک بہت غیرت والا بادشاہ ہے, تمہیں کبھی بھی جو ہے تو محروم نہیں کرے گا. اس بات کو بولتا تھا, اور واقعی جب وہ بولتا تھا تو آدمی کے دل میں آ کر لگتی تھی, کیونکہ اس نے یہ وہ غیرت تھی جو اس نے کی ہوئی تھی. پھر مرکز سے اس کا جنازہ نکلا ہے, جنازہ کا گھر پر نہیں گیا ہے. وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. مرے بت خانے میں تو کعبہ میں گاڑو برہمن کو, کہ اس نے ساری عمر جو ہے تو بت کے آگے اس نے وفادار رہا, اس کو نہیں چھوڑا ہے جی. تو جس نے اللہ کے ساتھ وفادار رہا, اس سے اللہ کا نہ چھوڑا ہو تو اس کے خدا بدنا گئی چلتا. کسی جگہ پر بھی معروم نہیں رہو گے, کسی جگہ پہ اللہ پاک گرائے گا نہیں. گو بھائی سور بگر دے, کندھوں پر سوار پھرو گے انشاءاللہ, اگر اس بات کو کر لو تو ٹھیک ہے نا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے جی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.